Mi sitio a su viave Zara Zara sora Mananga pica mi si va Tanga le cara guitarra Mi tu caganga bano Famino Timaruraza angazao Formila no unamako Nara itava kwano Tia kuwaza venga Fofalizao Mananga no wankila kwa keo Dekaza mangu tantenga Inuna azwanai Fozenya to Karatonga lafa tranquila no Sausia no kwa tafa Ampia nayo Tiako chuvo fafa Tantaran sikaruo Na chisi ya yenga chisi vola chisi vila Kwano midu kwankila kwebo Ampia nayo Mkwara chira chivadino Kudangi nolo Marese kantana Nga gazet nandom bulombo Metu gaganga bano Famino Timarura za kenga zao Formila no sake zako Nara itava kwa no Chia kuwaza venga Fofali zao Mananga no wankila kwa keo Dekaza mangu tantenga Inuna azwana Fozenge to Karatonga lapa tranquila no Sausa no kwa tafa Ampia nayo Tiako chuvo fafa Tantaran sikaruo Na chisi ya yenga chisi vola chisi vila Kwano midu kwa nkila kwebo Ampia nayo Jeri no fano kwa nai Tweti no fano kwa nai Engi no fano kwa nai Zengi mumba no fano kwa nai Jeri no fano kwa nai Tweti no fano kwa nai Engi no fano kwa nai Zengi mumba no fano kwa nai Zausia no kwa tafa Ampia nayo Tiako chuvo fafa Tantaran sikaruo Chisi vola, chisi vila Kwano midu kwankila kwe